एधान चक्रिद्वे ये बना गया था ना, एधान चक्रिद्वे। एधान चक्रे बनेगा उत्तम पुरुष में, क्यों इड वही मही इड रहेगा। एधान चक्री धन इड वही मही गई बजा लेड़ा उसमें लगे वो पिता तेरे पदा नाम तेरे, पिता तेरे पदा नाम तेरे। ये को क्या हो गया, एक यण होगा चक्रे बन जाए, एधान चक्रे। और वही मही में भी यही प्रक्रिया है, एक ही सूत्र लगना है, वही मही इधर अतरण तेरे से क्या होगा, वहे महे वहे महे। यणाधिकारी भी नहीं है यहां, एधान चक्री वहे एधान चक्री महे। तो इस तरह से बन गया एधान चक्रे एधान चक्राते एधान चक्रिरे एधान चक्रिषे एधान चक्राथे एधान चक्रिद्धे एधान चक्रे एधान चक्री वहे एधान चक्री महे। और जब भू का अनुप्रयोग किया, एदाम भूधन लिट, भू में परस्पर धातु उभय की प्रसंग ही नहीं है, प्राप्ति ही नहीं, इस राम प्रत्यवत्ति की लागू यहां नहीं होगा। यानी यहां क्या होगा, जो भू धातु का स्वभाव क्या है, परस्पति, इसलिए वही सारा जो बना है अपने वही लगेगा। बबू हुआ लिट को तिप, तिप को नर, एदाम बबू हुआ एदाम बबूवतु हो एदाम बबूबु हो एदाम बबूबिथ एदाम बबूवतु हो एदाम बबूव एदाम बबूव एदाम बबूबिव एदाम बबूबिम। अश्व ही पहले जैसे बनाया गोपायाम आसन में, वैसे ही असुधन लिट पृथक विधि सामर्थ्य अस्तर भू से अश्व भू आदेश नहीं करेंगे। असुधन लिट लिट को तिप तिप बना नलगा पूरा प्यास हलाज शेष अस हतरादे आस न आकाश दीर्घ आस एधा मास एधा मास तो एधा मास हो एधा मासिथ एधा मास तो एधा मास एधा मास एधा मास एधा मासी सीधा सीधा रूप रहेगा। अब एक धातु से लुट लकार, एक धातु से लुट लकार आएगा, एक धान लुट प्रक्रिया पूर्वत सारा होगा। क्या क्या आएगा लुट को, पहले पहले तो प्रत्यय लाएंगे ना लुट को, इसके बिना कैसे आ जाएगा वो प्रथम पुरुष एक वचन लक्षा में प्रत्यय एक धन का पूर्वक सदाशी प्रथम से डारस उड़ा प्रथम से डारस एक आर्दास वलादे है एक इतास डा अब डाक आ बचेगा तीनों होगा एधिता एधिता एधितारौ एधितारह एधिता से बोलेंगे, इतना ही फर्क पड़ेगा। वहां सी बोलते थे ना, यहां से बोलने हैं, क्योंकि थास से कर दिया, तास सेतु से तास सेतु से हो जाएगा, एधित एधी तास से रहेगा, ये इतास से कौन सा लगेगा तासस्तुर लोप साज प्रत्यय प्रत्यय में तास के सकार लोप हो जाएगा। एदितासे एदितासाथे एदितासाथे अब यहां तास के सकार को लोप करने के लिए ध्वम के प्रत्यय सूत्र लाना पड़ेगा, इतास और ध्वम आया एस लुट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन में ध्वम एक और सतासु सबको बात करके एक तास ध्वम एक तास ध्वम इस दिशा में आर्दस्त बला दे है, एक धन ध्वम लुट को ध्वम हो गया। फिर फिर तास है एक तास ध्वम, फिर उसकी टागम हुआ एक इतास ध्वम। इस स्थिति में सूत्र लगेगा जी सप्तमी का एक वचन च अव्य धादु प्रत्यय परे सस्लोपस्य धादि प्रत्यय परते हुए दंत सकार का लोप होगा। मतलब ये तास के सकार में कोई जरूरी नहीं, सिच के सकार लोप करते हैं, इसलिए सिच का सकार को भी दिचे से हम लोग लोप कर देते हैं। कोई भी सकार लोप होना है यहां तासिस का लेन देन नहीं, वहां तो दो सूत्र में था तासस के लोप रिच कहा था, वहां तास और अस्थि का अनुवृत्ति आया था, यानी केवल धादो प्रत्यय परे सस्य लोपस्य, इसे क्या होगा तास का सकार लोप हो गया। और यहां पर विद्या तेरे ये ताद्वे तेरे तो सब जगह लगानी है आपने, दार और रस को छोड़ करके एदितार वहां तो नहीं लगेगा कुछ भी, अब बाद में लग गया एदिता से एदिता साथे आम को आथाम के आम को ये हो गया एदिता साथे और एदिताद्वे, यहां भी ध्वम के आम को टी को एकार हो गया एदिताद्वे इतातन पद नाम तेरे के बाद में वो लग गया इतातन पद नाम तेरे। फिर इडवई माइंड कही उत्तम पुरुष एक वचन में इट गई बचा एक तास धन, अब सब प्राप्त हुआ सब को बात करके तास हो गया एक तास धन ई, अब उस इट आगम भी हो गया आर्धा प्रसेट वलादे है एक तास धन ई पिता आत्र पदा नाम तेरे भी लगा लीजिए, उसके बाद में सूत्र लगेगा एक तास प्रथमा का एक वचन एति सप्तमी का एक वचन तासस्त्य सस्य हस्याद एति परे तासस्त्य सस्य हस्याद एति परे तास इस प्रत्यय का और अस धातु का जो सकार है उन सकारों को हकार आदेश होता है, कब एति परे एकार के परे रहते हुए तास और अस इन दोनों के सकारों के हकार सकारों के स्थान पर हकार आदेश होता है, कब एकार प्रत्यय एकार के परे रहते हुए, यह एकार पर में तास को सकार है इसको क्या होगा इसलिए हकार आदेश होगा, तो ए दी ता हे बढ़िया ए धिता हे ए धितास्म हे ए धितास्म हे, वहां कोई काम नहीं है वही मही है पिताजन से तो कर देना है मिला देना है ए धितास्व है ए धितास्म हे ए धातु से लृट लकार आएगा एज धातु से लृट लृट को प्रथम रक्षा में तब प्रत्यादेश हुआ एक दंत सब प्राप्त के बाद करके दंत, अब उसे को क्या होगा अर्ध स्केट वला दे अर्ध संज्ञा कर देंगे और किससे होगा अर्ध संज्ञा अर्ध धातु में शेष उसे अर्ध स्केट वला से हिट हो गया किस्या दंत नाम तेरे आदेश प्रत्यय हो तो लगा देंगे के मिला दीजिए ये धिष्यते ये धिष्येते ये धिष्यन्ते ये धिष्यसे ये धिष्येथे ये धिष्यद्वे ये धिष्ये ये धिष्यावहे ये धिष्यामहे ये धिष्येते में क्या था आतंकिता लग गया और टीका तो नम तेरे आतंकिता आकर भी आदेश कर दिया, स्या का आ के साथ ये गुण हो गया यकार के लोप से लोप ताम दाव अंतिम हिस्से में आम को टेरे हो गया ए दिशिये ते और जोनता लग गया अतुगने पर रूप तिदानम टेरे ए दिशियंते। मैं विशेष बता रहा हूं कि ए दिशियंते ए दिशसे में थासस्य और कोई काम नहीं। ए दिशिये थे में भी आतंकिता तिदानम टेरे लोप हो गया और वही ए दिशिये थे ए दिशद्वे में कोई काम नहीं केवल टीकाकरण टेरे लगा दिया। ए दिशे में टीकाकरण टेरे अलग करने के बाद अतो गुणे प्ररूप सिया का आकार को एकार के साथ प्ररूप एकादेश कर देंगे। ए दिशे ए दिशा वह दिशा वह में अतो दीर्घो यही और टीकाकरण टेरे इस प्रकार से लृट लकार भी हो गया। लृट के बाद लोट लकार लोट एध धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष है क्वचन लोकसा में सा प्रत्यय सारण संज्ञा कर्तृ एध अदंत एध अदंत पितात्म पदा नाम तेरे एध अ इस स्थिति में सूत्र लगेगा आमेतः आमेतः आम प्रथमा का एक वचन शुभ लुप हो गया लोप हो जाता है विजहरंत है ना आम धन शु आएगा शु का लोप हल गया प्रथमा प्रथमा का एक वचन और एतः षष्ठी का एक वचन लोट एकार से आम श्या लोट के स्थान में आदेश के प्रत्ययों का अवयभूता जो एकार है उस एकार को आम आदेश हो जाएगा। अब यह क्या है लोट था लोट को त तो हुआ था कते हुआ उस ते का अवयभूता एकार है से लोट का अवयभूता एकार माना जाएगा उसको उस एकार को हो जाएगा आम आदेश। रुक क्या बनेगा ए धताम ए धताम ए धताम द्विवचन में आताम रहेगा आताम को क्या हो जाएगा आतंकिता है ना यताम बचेगा लोप लोप होने के बाद ई ते हो जाएगा वो भी टीकाकरण तेरे आम के भाग को टीकाकरण तेरे से एकार कर दिया अ ई ते बचा आत वंश गुण कर दो ये आने तो लगा दो ये धेताम प्रथम पुरुष बहुजन कक्षा में झ आया एक धन झोंत लग गया एक धन अदनंत तेरे लगा लो ए अंते आमे तहा ए अंताम अतो गुणे परोप ए धंताम ठीक है ना प्रक्रिया अभी आमे था हमेशा जो ये कर नहीं होगा तो आम के किसको करोगे अधिकार बनानी पड़ेगी ना अधिकार बनाना पड़ेगा टीकाकरण तेरे से फिर आमे से आम लगाना है एदताम एधेताम एधंताम मध्यम पुरुष एक वचन वक्षा में थास एधम थास कर्तृशब एद अदम थास थासस्से एद अदम से पितानम तेरे लगाओ एकार ही कर दो कोई आपत्ति नहीं है उसके बाद आमेतः प्राप्त आमेतः प्राप्त सब बात करके सूत्र लगेगा स्वाभ्याम वामौ स्वाभ्याम वामौ स्वाभ्याम पंचमी का द्विवचन वामौ प्रथमा का द्विवचन स्वाभ्याम परस्य लोडेतः क्रमाद वामौ स्तः आम को बात क्या कर दिया व और अम आदेश कर देगा। वह कहां मिलेगा आपको? धम्म में। धम्म में क्या है? वह मिलता है थास में से। वम से पर में ध्वम को पहले क्या किया था आपने? एकार कर दोगे, ध्ये बन जाओगा। जब ध्ये बन जाएगा आम होना प्राप्त होता है, इसे बात करे क्या करेगा? अम कर देगा। और यहां पर भी से का एकार को आम होना प्राप्त था, उसे बात करे सूत्र क्या कर दिया? वह कर दिया। वह यहां वह होगा एकार को वका, तो क्या बन जाएगा? एध अ स्व मिला दीजिए, एधस्व एधस्व। द्विवचन में तो आथा में पूर्वत एधे थाम, हाँ एक को वह करेगा ना, क्योंकि क्या बोला? सवाभ्याम परस्य लोड एत सर व से पर में, स से पर में जो लौट गए का, व से पर में आए हुआ लौट गए का, उनको क्रम से पर में एकार को वकार और व से पर में एकार को अम क्रमा वामोस्त एधस्व एधे थाम। आथाम और आथाम एक जैसा ही प्रक्रिया है ना, आतंकी तो ये आदेश कर देना पहले, ये कार को लोपे स्लो कर देना और आताम की जो अंतिम आम को तितंद्र से ये कार कर देना और अंत आम ये तह लगेगा आद गुण एधे थाम। एदधम में यही प्रक्रिया है जो सूत्र आपने पढ़ा अभी, स्वाभ्यम वामौ आम हेतु को बदा बात करके वकारोत्तर एकार को आम आदेश को रोक दिया या बाध दिया, उसी जगह पर अम आदेश कर दिया। आ न करके अ है ना, अंतर दे आम और अम, तो एदधम बन गया, एदस्व एधे थाम एदधम। उत्तम पुरुष में भी तीनों जगह पर है टी संज्ञा करके, टितों के जगह पर ही तो आप टित लकारों की टी को एकार किया, उसके बाद आम करना था, आम के जगह सूत्र ने कर दिया अम, बस इधर दोबारा गया आम को बाद करके यह सूत्र अम करने बोल रहा है। यानी एकार तो करना ही है पूरी प्रक्रिया, सबसे पहले एकार कर देना है, झंझट करता हूं, बाद में जो लगना है लगेगा, नहीं लगेगा तो एकार रह जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। यानी कुछ नहीं लगेगा तो एकार रहेगा, बाकी सब जगह में भी एकार हो, एकार के स्थान पर कुछ होता नहीं है, कि लोट में ही एकार के स्थान पर कुछ नोच कर रहे हैं हम लोग, कहीं आम हो रहेगी वह हो रहेगी जो है अम हो रहे, अब अगले में आई कर देंगे, आम को बात करके ए को आई कर देना है उत्तम पुरुष में तीनों में। देखिए आ रहा है एक दस उत्तम पुरुष आया, उत्तम पुरुष के एक वचन में इट एड धन ई कर्तृशब्द एड अ ई तिदादनम तेरे एक अ ए, इससे आम एता प्राप्त है, उसे बाघ का सूत्र लग रहा है ये आई, ये षष्ठी एक वचन आई प्रथमा का एक वचन लोड उत्तम आई स्या, लोड उत्तम पुरुष के प्रत्यंग अवयभूत एकार के स्थान पर में एकार आदेश हो जाएगा। आड़तम से पिछा प्रक्रिया में देखो कहां फर्क पड़ जाता है, यह आठ होगी आड़तम से पिछा, आटोची वृद्धि हो जाएगा अपने आप ही हो रहा है, या ये तई से लाभ नहीं मिलेगा, कोई जरूरत नहीं तई का एक वचन के लिए, पहले यही हो जाता है, आठ तो लगाना ही पड़ेगा, आठ तो मैं पिक्चर तीनों में लगेगी ना आठ, आवही आवही आठ तो लगना ही है, आठ तो अच्छी प्रवृत्ति रहेगा, जिससे आठ एक के साथ क्या होगा वृद्धि हो जाएगी और ही रहेगा तो वृद्धि से सीधा ही हो जाएगा, ये ही बन जाएगा, ये तरीके यहाँ पर लाभ ही नहीं है, आठ अच्छी सूत्र से वृद्धि होगी ना, वृद्धि रिच से नहीं होगा आठ से पूरी प्रक्रिया को ऐसे बना लीजिए, यहां एक अ ए है स्थिति में एक अ धन आठ और एक और आठ अष्ट से वृद्धि, आठ अष्ट से वृद्धि एक आई एक अ आई और प्रवृत्ति वृद्धि चीज। अथवा इस सूत्र में यहां भी चरितार्थ करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, ये ध और ये है ना, इस स्थान इसको आई कर दो फिर आपस लगाओ। इस सूत्र को स्थल में भी चरितार्थ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम, एक स्टेप और बढ़ेगा, एक ऐसा ही लगा दो, आई बना दो फिर आपस चला, तब क्या होगा एक आई फिर वृद्धि रही। देखिए आठ अशु से पहले हमें एक तई लगाना पड़ेगा, वहां आम एटा को दिखाओ और उसको बात करके एक तई लगा दो, ये प्रक्रिया बनेगी। तब इस क्षण में भी हम ये तई को चरितार्थ कर सकते हैं। परेधा वही एदा मही में तो कोई दिक्कत नहीं, आठ अशु से आठ आठ हो जाएगा, ए ध के आकार का आकार के साथ क्या होगी अकहसवर्णे दीर्घ, अकहसवर्णे दीर्घ लगेगा, आ ए धाव ही ए धा मही ए धी स्वरूप बना, इसलिए एधताम एधेताम एधंताम एधस्व एधेथाम एधध्वम ए धई ए धाव हई ए धा मही। इस प्रकार से तित लकार पूरा हो गया, अब टित्ताने टेरे को छुट्टी मिला यहां से, हाँ तित लकार नहीं है ना तो टित्ताने पर टेरे कैसे लगेगा, अब लंग लगा रह गया, लोट के बाद लंग आ गया, ये धन लंग ये धन लंग लुंग लंग लंग छोड़ जाते सब डांग प्राप्त हुआ, ऐसा बात करके आठ हजार लेना आठ अजाई धातु को क्या होता है आठ अगम होता है, इसलिए आठ हुआ आंगलम आठ अशुष वृद्धि धन लंग लंग और आगे प्रक्रिया वही रहेगा, तो होगा कर्तृ शब होगा मिला देंगे कोई काम नहीं, आई धत आई धता में पूर्वत पूर्व सारा कार्य होगा, आताम रहेगा, आताम को क्या आकार को आतोंगित सूत्र क्या होगा इय, आतोंगित से इय आदेश होगा, यकार का लोप से लोप शब्द यकार विकार से गुण कर दो आगुण ये धेताम आई धेता आई धेता थास तो लगेगी नहीं यहाँ क्यों टित लकार नहीं है, टिकाणी भी करता है ना टिका ताइधताइधेथाम यहाँ पर भी आतंकित से ये आदेश हुआ यकार का लोप आदवर से गुण, अधम कोई काम नहीं है यहाँ मिलाना है, अधे इट के कार को अकार शब्द अकार के साथ आदवर से गुण अध है ना, अध तो ये बन जाता है आठ होकर के लुंग नहीं छोटा से बात करके आठ हजार से आठ हुआ आठ से वृद्धि हुई, अध तो प्रकृति में रह गया, शप भी है इट का ई आया और ये में गुण हो गया अधे आईधा वही आईधा मही कोई काम नहीं अतो दीर्घो आईधा वही आईधा मही लिंग। अब आता है विधिलिंग, विधिलिंग लगा रहा है लिंगा सीयुक्त लिंगा सीयुक्त लगेगा लिंगात्र सीयुड आगमस्या लिंग के स्थान पे आदेश हुआ जो आत्मपदक संजक प्रत्यय है उनको सीयुट आगम होता है, जैसे पहले यासुट परस्य पदेश उदात्तम परस्य पदों में यासुट होता है आत्मपदों में सीयुट होता है। अब देखिए कैसे हुआ, एक धातु से विधिलिंग आया, एक धातु से विधिलिंग आया, एक धनलिंग एक शब्द धंता विदलिंग प्रथम परिचय में ता प्रत्यया और सारसंगान से कर्तरी शब्द से सप हुआ ए इस दशा में सूत्र लग गया लिंगा सियुट में लिंगा क्या है षष्ठी का एक वचन सियुट प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है सियुट में क्या बचेगा सीदंत तकार टित कर दिया आदि दो टकितो लग गया उकार उच्चारणार्थ सियुट स्योडागम और एक सूत्र मतलब बाद में दे रहे लेकिन वो भी यही होना चाहिए शुट कितो दो सूत्र बाद है ना शुट कितो शुट प्रथमा का एक वचन कितो षष्ठी का द्विवचन लिंगस्तथो शुट लिंग के स्थान में आदिशो आत्मसंजक प्रत्ययों का अवयव भूता जो त और थ उनको क्या होगा शुट होगा इसे अब क्या है त है त और थ कितने जगह मिलता है आपको त में मिलेगा आताम था आथाम चार जगह मिलेगा त त थ थ इसे तीठो बोला चार जगह इसीलिए दोनों सूत्र लग जाएंगे स्यूट और सुटी तो और बाकी जगहों में केवल स्यूट लगेगा स्यूट तो सब जगह लगेगी ना कोई भी यात्रा संचक प्रत्यय हो विद्रिंग सभी प्रत्ययों करे पूरे नौ प्रत्यय को शूट कर दे फिर स्यूट करेगा लेकिन स्यूट होगा ताजी थाजी दो था कोई चार जगह होगा तो शूट भी कर दिया आपने शूट की तो तो ये अब दोनों सकार का लोप और यकार का लोप दोनों सकार लिंग सलोपो अनंत्यस्य है ना शारदा तो लगा रहा हूं मैं लिंग सलोपो अनंत्यस्य दो बार लगाएंगे लक्ष्य भेजा एक बार यहां लगाएंगे फिर एक बार इसमें दो सुटो के सुट भी लोप हो गया सुट के सकार भी लोप हो गया दोनों चला जाएगा ई बचेगा भैया को कलो करूंगा लोप योर वही ये परफेक्ट है ना ए अ गिर ई आ बचा आद गुण से गुण करेंगे एधेता द्विच में देखिए प्रक्रिया आताम आएगा ना आताम क्या पर क्या होगा लिंग स्वरूप दोनों हो ना लिंग स्यूट भी हो गया आ के स्थान बैठे आताम को आकार दिया जाएंगे लेकिन शुट कहाँ होगा तो क्या पर होगा तथो हो बोले ना शुट तथो हो तो क्या सो बैठ गया लेकिन फिर कोई फायदा नहीं कहीं बैठा लोप तो दोनों का हो जाना लिंग स्वरूप हो अंत दोनों सकार का लोप हो गया तो क्या बचेगा तब ये सलोप हो गया ये बचा यह भी बचेगा क्योंकि आकार है ना आकार है वल तो है पर में वल नहीं है लोप अगर वली नहीं लग सकता यह रहेगा ये सलोप हो गया आता हो गया अब भले आप वो नहीं दिखा रहे आश्री में वो स्वरूप रहेगा लोप नहीं होता है इतना फर्क लगने में कोई आप वो इतना ही सुट लिंगस्त तो सुख सा आशीर्लिंग नहीं बोलता कहीं आशीष का अनुवृत्ति नहीं है लिंग कहीं अनुवृत्ति है उसमें तीन चार एक सौ दो तीन चार एक सौ सात पूरी ये लिंग सामान्य में जो कहा जा रहा है यहां लाभ नहीं है तो क्या है आशीर्लिंग में लाभ है कहीं तो लाभ है इसे लिंग सामान्य का कथन हो रहा है आशीर्लिंग के लिए अलग कोई सूत्र नहीं बन रहा लिंगाशिषी बोल रहे ना लिंगाशिषी किदाशिषी आशीष अर्थ में ही स्पेशल सूत्र बनाया हुआ यहां ऐसे कोई स्पेशल सूत्र नहीं किसे लग जाएंगे प्रक्रिया में कोई आपत्ति नहीं अब देखिए हाँ तो एक आताम रह गया आ थोड़े से गुण कर दो ए धे याताम बन जाएगा ए धे याताम और झ में विशेष सूत्र लगनी है देखिए एक अ झ अब ये सब लगाने से पहले हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, बाद में सारा काम करेंगे। भस्य रन, भस्य रन, झस षष्ठी एक वचन, रन प्रथमा का एक वचन, लिंगो झस्य रन स्ला, लिंग के स्थान पर आदेश, झकार के स्थान पर रन आदेश हो जाता है, लिंगो झस्य रन स्ला। इसे क्या हो गया, झ को रन आदेश रहेगा। अब उसको कर दो स्यूट, लिंग स्यूट एक अ सी अ रन, क्या सूट तो का मामला खत्म हो गया, लिंग सलोपन से रहेगा, सकार लोप कर देगा, ए रन लोपो भी और वली भी लगेगा, ये कार का लोप कर रहा है वल में, हट वरट है ना, यह लोप हो गया, ए रन आगुण गुण ये धेरन, ए धेरन, ये धेरन, मध्यम पुरुषों का कोई कार्य नहीं है, ए धे था, ए धे याथाम, ए धे धम, सब जगह प्रक्रिया के लिंग स्यूट लग गया, स्यूट हो गया, स्यूट तो भी लगा लो थास में और आथान में, सब जगह गया लिंग सलोपन सकारों का लोप, लोपी वे सकारों का लोप होगा थास में और धम में, और धम में आता में नहीं होगा क्योंकि आ है वल नहीं है, वहां नहीं होगा, एक वचन में बहुवचन में लोबे से यकार का भी लोप होगा, आद वर्ण गुण सब जगह कर दोगे, ए धे था, ए धे या था, ए धे धम, कहा किससे लोप करेंगे, न कहा रामान में नव्यक्तौ तुष्मा, तवर में ना आता जब प्रत्येक संज्ञा होगा तब लोभ होगी, वैसे भी मूर्ध नकार को भी निषेध कर देगा, जैसे रामायण में नहीं पदांत न पदांत, हाँ मूर्ध है ना रेफ, उसे दंत नकार मूर्ध नकार प्राप्त है, वो भी निषेध हो जाएगा, न पदांत लोभ भी निषेध हो गया न व्यक्त तुष्मा के कारण से, और न पदांत कारण से नत्व भी निषेध हो गया, ये धेरन रह जाएगा, और यदि था यदि ध्वम यदि आता में यदि ध्वम हो गया। अब आता है उत्तम पुरुष एक वचन में इट, एक अ को सीट, एद सी एद सी लिंग सलोपनंत एद सूत्र रहेगा इटोत् क्वेश्चन, आप प्रथमा के क्वेश्चन लिंगादेश से इटोत् लिंग के स्थान पर आदेश होने वाला इट प्रत्यय है उत्तम पुरुष एक क्वेश्चन का, उसके स्थान पर क्या होगा अत आदेश हो जाएगा, ह्रस्व आकार हो गया, आप गुण से गुण कर दीजिए और यह कार चला जाएगा अ में, ए धे या, और बाक्य पूर्वत होगा यकार का भी लोप हो जाएगा, लोपो विउर्वरी वही मही में, ए धे वही, ए धे मही, फिर बने ए धे वही, ए धे मही, ए धे ता, ए धे आताम, ए धे रन, ए धे था, ए धे आताम, ए धे धम, ए धे या, ए धे वही, ए धे मही। अब आश्रलिंग आ गया, एक धन आश्रलिंग, आश्रलिंग का प्रथम पुरुष के जनवेक्षा में था प्रत्यय, अतएव वह लिंगाशिष क्या हो जाएगा आर धातु शब्द, अतएव शप नहीं होगा, शप निवृत्त हो गया, एक धन था लिंग स्यूट स्यूट था स्यूट रसिया प्रथमा एक वचन तो षष्ठी का द्विवचन लिंग सतः सुप अब आएगा क्या लोप योर वली सी सी एक सी स आर्ध संज्ञा ही है, इस आगम हुआ है तो सब आर्ध अर्ध संज्ञा वाले हो गए ऑटोमेटिक, है ना। यदा सद्गुण तद्गुण क्रियन्ते आर्ध अर्ध गेट वलादे है। इत्ता ये आदेश प्रत्यय इसी को इत का इकार को मान करके सीट के सकार को शब्द होगा, सी में जो ईत है उसको मान करके इस दन सकार को शब्द होगा, अतः स्तुत्व का तकार को भी तकार हो जाएगा। तो मिला देंगे रूप बनेगा ए धी शीष्टा, ए धी शीष्टा आदेश प्रत्यय दो बार और उसके बाद ष्ठनास्तु एक बार, ए धी शीष्ट स्वयं लिख रहे इन्होंने यलोप आर्ध धातुकत्वात् सलोपो न मुनिगिन न लिंग सूत्र सूत्र के बाद क्या लिखा यलोप लोपो विवर्बली से सूट के या तलोप हो जाता है, लेकिन पहले सकारों को लोप करते थे अब वो नहीं हो सकती, क्यों आर्ध धातुकत्वात् सलोपो न एदि शिष्ट बाकी सब वही प्रक्रिया को मिलाते जाओ एदि शियास्ताम है ना, एदिशियास्ताम बने आताम में कि सुट के सकार पीछे घुसा है ना, आताम के तकार के पूर्व में सब बैठेगा बीच में वहां, जैसे प्रत्येक पीछे घुस गया सुट और सीट तो पूर्व में रह गया, क्योंकि सीट हो रहा है पूरे प्रत्येक को, सुट हो रहा है केवल तथो को, प्रत्येक को नहीं होता है सुट, तप रही है था में फल आपको दिखाई देता है, आता में पद में भी फल दिखाई दे रहा है, तो और थास में दोनों ही आगे बैठ रहे हैं यूट भी और सुट भी, लेकिन इसको मत सोचो कि सूट तो प्रत्येक आगे बैठेगा, ये नहीं अर्थ उसका, यहां से दिखाई दिया तो भ्रांति में नहीं रहना कि सुट भी प्रत्येक आदि में हो जाता है, सुट प्रत्येक नहीं हो रहा है, सूट प्रत्येक होता है, ये सुट कहां हो रहा है तथा को, इसलिए फर्क कहां पड़ गया आपको आताम में, आता में क्या हो रहा है सूट तो गया प्रत्येक को प्रत्येक आगे बैठेगा और सूट हो गया पूरा बैठेगा बीच में, इसे नहीं तो सूट को बाकी सूट करो बोल सकते बात बात बात नहीं तो हो रहा है हाँ ये तो हो रहा है ना, तिथो हो तिथो में भी हम कर सकते हैं, तथास प्रत्यय हो तथास को क्यों नहीं लिया, तादी थादी क्यों नहीं कहते हो वहां पे, इसे नहीं हो सकता है क्योंकि वहां षष्ठी का द्विवचन सप्तमी होता तो कह देते हैं दादी थाली कहा गया तो दादी विस्त कहा होता है वहां सप्तमी होगा, तो यस्मिन विधिस्त दादौ अलग्रहण वार्तिक है ना, यस्मिन विधिस्त दादौ अलग्रहण सप्तमी होगा तभी जा करके हम तदादी कह दे, पर तादी थाली प्रत्येक कर देते तो था कि आदि में बैठता आताम का बीच नहीं हो सकता था, लेकिन तथो हो यहाँ षष्ठी द्विवचन सप्तमी नहीं, इसलिए बीच में बैठ गया, ये फर्क ध्यान रखना है। सूत्र क्या बोलने की जरूरत है, लिंगा सलोपरंत सार्थक अनुवृत्ति है ना, उसमें लिंगा सलोपरंत से लोप करते हो ना सकार को, उसे सार्धात्व की अनुवृत्ति है ना, सार्धात्व के लिंगा साफ बोल रहा है वहां पर, इसलिए आर्य संज्ञा होने से नहीं होता है बात है, कोई सूत्र थोड़ी करे आर्य हो संज्ञा हो तो लोप नहीं होता, ऐसा कोई सूत्र नहीं है। तो ये शिष्ट ये ऋषि ये आस्था बनेगा, क्योंकि आता में क्या रहेगा इसे बदल रहेगी सी आस्ता है ना, मिला लेंगे हम ये आस, या एक ही सकार को मूर्धन्य होगा इट के कारण से और दूसरे सकार को इट से परमे नहीं है, वो आ से परमे हो गया ना, अभी आ से परमे हो गया इसे वहां पर नहीं हो सकता, ये ऋषि आस्ताम ये ऋषि रन वासुर्दित का प्रश्न ही नहीं है, झ को रन होगा स्यूट का सी रहेगा यकार का लोप हो गया से लोप होगा ये ऋषि रन तिरुपति।